Polskiego Radia. Wtorek, 6 kwietnia, jest 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Rada Medyczna rekomenduje rządowi przedłużenie obostrzeń w obecnej formie. Kończy się świąteczna przerwa, jutro uczniowie wracają do zdalnej nauki. 10 milionów szczepionek przeciw COVID-19 kupi Ukraina od amerykańskiego koncernu Pfizer. Zarekomendowaliśmy rządowi przedłużenie obostrzeń epidemicznych w obecnej formie, poinformowała profesor Magdalena Marczyńska po spotkaniu Rady Medycznej. Wskazała, że szpitale nie mają w tej chwili rezerw. Profesor przyznała, że nie wie, jaka będzie decyzja rządu w tej sprawie, a Rada Ministrów jutro albo pojutrze ma poinformować o ewentualnym przedłużeniu ograniczeń, które obowiązują do piątku. Wieczorem w Polsacie News minister zdrowia Adam Niedzielski mówił, że z punktu widzenia sytuacji w szpitalach najbardziej rekomendowanym rozwiązaniem jest przedłużenie obostrzeń. Będzie więcej szczepień dziennie na Stadionie Narodowym w Warszawie. Zamiast 2-3 tysiące. Koordynator Szpitala Narodowego dr Artur Zaczyński mówił w TVP Info, że każda osoba, która czeka na szczepienie, otrzyma swoją dawkę. Mówimy w tej chwili o zwiększeniu przepustowości o 50%. Z 2000 z procesów na 2000 szczepień dziennie, dzisiaj przełożyliśmy proces na 3000 szczepień dziennie, czyli 50% wzrost zainteresowań. Mówimy o 1000 osób, które dodatkowo dostały termin i stawiły się w odpowiednim momencie. Doktor Zaczyński zaapelował, by nie przychodzić na szczepienie przed wyznaczoną godziną. W Polsce przynajmniej jedną dawką szczepionki przeciw COVID-19 zaszczepiono ponad 4,5 miliona Polaków, dwiema dawkami ponad 2 miliony osób. Od jutra uczniowie w całym kraju wracają do zdalnej nauki. Kończy się świąteczna przerwa dla szkół. Zgodnie z przepisami uczniowie do końca tygodnia uczą się zdalnie, a to w związku z trzecią falą pandemii. Jak mówił na antenie Polskiego Radia 24 wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piątkowski, resort liczy, że uczniowie jeszcze w kwietniu wrócą do szkół, bo dzięki lockdownowi uda się zmniejszyć liczbę zakażeń koronawirusem. Jeżeli taki trend by w najbliższych dniach się pojawił, to wtedy realnie możemy rozmawiać o powrocie przynajmniej jakiejś części uczniów po świętach wielkanocnych. Minister edukacji Przemysław Czarnek w programie pierwszym Polskiego Radia mówił, że nie wszyscy uczniowie od razu wrócą do nauki w szkołach. Te scenariusze są takie, że najpierw oczywiście klasy 1-3, a później klasy 4-8 i szkoły ponadpodstawowe, być może od razu stacjonarnie, być może w hybrydzie. Do 11 kwietnia zawieszone są też zajęcia stacjonarne w przedszkolach. Przepisy nie dotyczą między innymi dzieci pracowników medycznych, służb porządkowych i oświaty. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Ukraina podpisała kontrakt z amerykańskim koncernem Pfizer na dostawę 10 milionów szczepionek przeciw COVID-19. Na razie akcja szczepień na Ukrainie, mimo że rozpoczęła się ponad miesiąc temu, jest bardzo powolna. Jak zaznaczył Wołodymyr Zełenski, podpisany kontrakt z firmą Pfizer to efekt negocjacji szefa biura prezydenta Andrija Jermaka. W swojej notatce służby prasowe Wołodymyra Zełenskiego nie podały, kiedy na Ukrainę przybędą pierwsze dostawy szczepionki Pfizer. Dotychczas mimo wielokrotnych zapowiedzi i obietnic ukraińskich władz na Dniepr sprowadzono jedynie 700 tysięcy dawek szczepionek od chińskich i indyjskich producentów. Udało się zaszczepić tylko 300 tysięcy obywateli, z czego ostatniej doby około 13 tysięcy osób. W zeszłym tygodniu padły rekordy nowych zakażeń, hospitalizacji i śmierci spowodowanych koronawirusem. W szpitalach zaczyna brakować miejsc dla chorych. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Od rana artyści, muzycy i współpracownicy wspominają w Polskim Radiu zmarłego wczoraj Krzysztofa Krawczyka. Trójka przypomniała największe przeboje artysty i utwory mniej znane. A dziennikarz muzyczny i popularyzator country Korneliusz Pacuda zwracał uwagę, że Krzysztof Krawczyk był artystą spełnionym, dobrze prowadzonym przez swojego menadżera. Mam nadzieję, że trochę jeszcze nagrań niewydanych zostało i będą przez Andrzeja wypuszczane, ba przydałby się taki głos. Nie ma takich głosów właściwie, albo są one nieznane, a środek muzyki rozrywkowej jest ważny. Legendarny piosenkarz, gitarzysta i kompozytor zmarł w wieku 74 lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro niewiele słońca. Synoptycy zapowiadają przelotne opady śniegu, śniegu z deszczem i deszczu. Termometry pokażą od 3 stopni w Rzeszowie do 6 w Szczecinie. A w nocy przelotny śnieg na krańcach wschodnich i zachodnich. Poza tym pogodnie i od minus 5 stopni na Podkarpaciu do zera na nizinie szczecińskiej. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Mamy 22:05. Klub Trójki. Dziś o innych Chinach. Czy istnieją Chiny drugie, Chiny odmienne, Chiny pełne zagadek, Chiny, których nie znamy? Tak, istnieje Republika Chińska na Tajwanie, zwana przez nas niesłusznie Tajwanem. Miejsce chyba ważne dla wszystkich 30 lat temu, bo któż z nas nie miał kalkulatora wyrobionego właśnie na tej wyspie? To zupełnie inne Chiny, mimo teorii jednych Chin i o tym, jak się to państwo kształtowało, jakie ma relacje z Polską, jakie ma relacje z ludowymi Chinami, porozmawiamy sobie dziś z analitykiem Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, doktorem Marcinem Przychodniakiem. A ja witam państwa bardzo serdecznie w dzisiejszym Klubie Trójki, Łukasz Jasina. 只好用善待现在去报答昨天，哄身边人入睡，也哄回忆沉睡。我不该难过你的偿所愿，这句别来无恙像煽情一线，我能做的却有限。想说声遗憾，说成了悲感，欣慰。 Witam Państwa ponownie po tej krótkiej piosence, ale dzisiaj będziemy puszczali wyłącznie piosenki z Tajwanu. Właściwie czemu nie? Muzyka pop w Azji ma się doskonale, w tej części Azji bardzo. Znamy koreański pop, filmy koreańskie ostatnio zwłaszcza znamy, ale i Tajwan ma swoje grzechy w tej sprawie za uszami. Ale o różnych sprawach sobie oczywiście porozmawiamy. Głównie dzięki temu, że na szczęście mamy eksperta od spraw chińskich. Razem z nami pan doktora Marcina Przychodniaka z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dobry wieczór, Marcinie, nie będziemy ukrywać, że się znamy. Dobry wieczór, nie ukrywajmy. Nie ma się zresztą czego wstydzić. Oczywiście mógłbym jak to ja, jako historyk, zacząć od długotrwałego rozmawiania o historii, ale przypomnę tylko kilka podstawowych faktów tym z Państwa, którzy nie interesują się tym rejonem świata w szczególności. Republika Chińska powstaje w 1912 roku, jej założycielem Sun Yat-sen. Ta republika istnieje upadając, rozpadając się, dzieląc się do 1949 roku. Jej chyba najbardziej znanym przywódcą jest Chiang Kai-shek lub Chiang Zhi-shi, jak chyba się wymawia poprawnie w tej chwili w obowiązującej transkrypcji czy transliteracji. Jest to państwo, które w 1949 roku przegrywa swoją walkę o dominację w Chinach z Chińską Republiką Ludową. Na początku jest jeszcze uznawane przez większość państw ówczesnego świata, przynajmniej tych zachodnich, zasiada w ONZ-cie. Potem jest oczywiście tam tego coraz mniej. Chiang Kai-shek umiera w roku 1976. Sprawuje władzę po nim jego syn, który zresztą jest żonaty z polską Żydówką spod Mińska, o czym się bardzo często nie wie. Ale powoli to państwo jest demokratyzowane. Zresztą ta demokratyzacja następuje chyba też dokładnie mniej więcej w tym samym czasie, kiedy w Polsce. Ma ona miejsce w roku 88, 89, 90. Znacznie wcześniej Tajwan staje się państwem bardzo silnym gospodarczo z uwagi na kwestie kosztów pracy i też dbanie o to i relacje z Stanami Zjednoczonymi. To z grubsza historia Republiki Chińskiej na Tajwanie, która może być uznana za te inne Chiny, Chiny jakoś budujące chińską odrębność, odrębną chińską państwowość, odrębną chińską tożsamość, Marcinie? Oj, tu musimy, tu naprawdę... Pytań będzie sporo i słów, których nie powinniśmy powiedzieć, być może też kilka, ale powiedzmy sobie szczerze, to wszystko będzie nadinterpretacja, jeżeli coś źle chodzimy, powiem. Oczywiście, chodzimy po bardzo grząskim gruncie, bo i to nie tylko dlatego z powodów politycznych, bo to oczywiście wiadomo, że... Mhm. Dla Chińskiej Republiki Ludowej nie ma czegoś takiego, jak inne Chiny, są jedne Chiny. A czy Chińska Republika Ludowa rozmawia jednak z tym tajwańskim państwem na jakieś różne tak, sposoby? Tak, o tym powiesz? Pewnie też będziemy, tak, pewnie będziemy o tym rozmawiać. Tak, no bo ta relacja jest bardzo schizofreniczna, nawet bym to nazwał, skomplikowana. Bo ty omówiłeś troszeczkę współczesną historię Tajwanu, ale musimy oczywiście pamiętać, że była jeszcze kiedyś coś, istniała jeszcze kiedyś dynastia Qing, która Tajwanem, wyspą, jako częścią cesarstwa chińskiego rządziła. Straciła ten Tajwan na rzecz Japonii, co tak, jeszcze się zdarzyło przed upadkiem cesarstwa. Tak, tak. Bo po pierwszej wojnie chińsko-japońskiej bodajże dokładnie w 1895 roku. I wtedy Japończycy przejęli, okupowali te wyspy przez 50 lat, trochę więcej niż 50 lat. Dopiero potem na wyspę przybył, czy w zasadzie zmuszony został do przybycia Chiang Kai-shek z Kuomintangiem i też troszeczkę zmieniając tę wyspę, pamiętając też o tym, że on nie przebywał oczywiście na wyspę pustą, tak? Znaczy, ona była zamieszkana przez, tak jak wspomniałem, przez ludzi, którymi wcześniej rządzili Japończycy. 2 miliony, około 2 milionów nowych przybyszów z kontynentu dołączyło do bodajże około 6 milionów chyba już ludzi tam mieszkających. I tak naprawdę, upraszczam trochę, ale tak naprawdę te 2 miliony tymi 6 potem rządziło przez te kilkadziesiąt dobrych lat, przynajmniej do śmierci Chiang Kai-sheka, w ramach raczej stanu wojennego niż, nawet nie raczej, tylko na pewno stanu wojennego, a nie reguł demokratycznych, więc ta historia jest dość skomplikowana i bardzo ciekawa też przez to. Inne Chiny, no, do pewnego czasu to jest ten podział między, to pytanie o to, kogo możemy nazywać Chińczykiem, tak? Znaczy, czy mieszkańcy Tajwanu i w sensie narodowościowym, i w sensie etnicznym, tak? Znaczy, czy to są Chińczycy o podobnej tożsamości i myśleniu jak ci z kontynentu, czy też to jest zupełnie coś innego w tym sensie, że ze względów politycznych, gospodarczych, kulturowych i innych ludzie, którzy mieszkają na wyspie, już jakby są zupełnie innymi Chińczykami niż ci, którzy mieszkają na kontynencie. Odpowiedź na to pytanie pewnie się zmieniała z latami, wraz z upływem czasu. No, na pewno w latach 40. czy 50. to byli ci sami ludzie, bo przecież to rodziny zostały rozdzielone. Tak? Nie wszystkim udało się uciec, nie wszyscy chcieli uciekać z kontynentu po tym, jak wojnę domową wygrali komuniści i zapoczątkowali Chińską Republikę Ludową. Więc no, do tego typu pytania pewnie też będziemy na nie próbować odpowiedzieć w tej audycji. Czy właśnie na przykład kim jest Tajwańczyk, tak? Czy to jest Chińczyk, czy właśnie jednak to jest coś innego już? Tak? To może zacznijmy od Republiki Chińskiej, bo to jest formalna nazwa tego państwa, którego władze urzędują w Tajpej, mimo tego, że to występują bardzo różne nazwy, bo uznaje się bardzo często Chiny Tajpej, na przykład pod takim chyba szyldem Chińczycy przemaszerowali nawet w Chinach na Igrzyskach Olimpijskich, ci z Tajwanu. Mamy Tajwan, który występuje w handlowych oznaczeniach, Made in Taiwan czy Fabrique en Formos. Mamy bardzo wiele różnych tożsamości, ale ciągle istnieje tam, na Tajwanie, republika, która powstała w 1912 roku pod kierunkiem Sun Yat-sena i co więcej, jest on także, jakby nie patrzeć, uznawany za jakiejś formie także twórcę obecnych Chin Ludowych. Jego mauzoleum w Nankinie, zdaje się, jest dalej czczone. W jakim stopniu to ta przynależność, to istnienie tego państwa, do którego tak naprawdę Tajwan przed jego upadkiem należał zaledwie 4 lata niecałe, dalej determinuje istnienie tajwańskiej państwowości, poza oczywiście względami formalnymi, które są oczywiste? No obecnie już raczej nie do końca. Znaczy przynajmniej ten wątek publicznie nie jest poruszany. Ten wątek, który wcześniej rzeczywiście był dość mocny, czyli do jakby pretensje w momencie, kiedy mieliśmy już w zasadzie 2 państwa chińskie, tak, do lat 70. szczególnie to było widoczne, tak? Potem, kiedy doszło do zmiany w ONZ-cie, kiedy mieliśmy jakby zgodę społeczności międzynarodowej na to, żeby przyjąć formułę jednych Chin w odniesieniu do Chińskiej Republiki Ludowej i Tajwan traktować głównie pod kątem gospodarczym, ale nie utrzymywać z nim stosunków dyplomatycznych. Ta debata troszeczkę się zmieniła, ale nadal istniała w tym sensie, że Republika Chińska rościła sobie pretensje do kontynentu, tak samo jak kontynent uważał, że tak powiem, Tajwan za swoją zbuntowaną prowincję i do tej pory raczej za taką ją uważa. Obecnie, jeśli chodzi o samą Republikę Chińską, czyli Tajwan, to ten temat jakby tego, że prawa do kontynentu troszeczkę zmalał. Z tego głównie powodu, że jakby powstała, wykształciła się jednak pewne rozumienie odrębności tajwańskiej, tak, na wyspie. Zwłaszcza wśród młodego pokolenia ostatnich kilkunastu lat. I ten temat tego, że jesteśmy jakby jednym narodem z powiedzmy to z Chińczykami z kontynentu, jest troszkę mniej aktualny już w tym sensie, bo w poczuciu dużej części mieszkańców Tajwanu, Tajwańczyków, obywateli Republiki Chińskiej, takie poczucie już nie istnieje do końca. Tak? Te lata różnic spowodowały, że wykształciła się pewien element poczucia narodowościowego na wyspie. I dlatego to powoduje, że troszkę odniesienie do kontynentu jest troszkę mniejsze, jeśli chodzi o to, że na przykład jakby przyszłościowego może nie przejęcia władzy, bo to jeszcze za dużo, ale jakby pretensji do kontynentu, które oczywiście na początku i przez wiele lat Tajwan jakoś tam przynajmniej formalnie zgłaszał cały czas. Ale te pretensje do suwerenności mają te większe Chiny. Tak, znaczy pretensje do suwerenności w odniesieniu do wyspy. Tak jest. Do Tajwanu. Tak, znaczy to większe Chiny, czyli Chińska Republika Ludowa nie uznaje tego. Znaczy, tu mówimy o pewnych wypracowanych mechanizmach, które ogólnie nazywają się w jakimś sensie polityką jednych Chin, tak? Chińska Republika Ludowa wymaga wobec swoich partnerów zagranicznych, aby jej przestrzegali. I oni to generalnie robią, no to jest też zasada ONZ-owska. Czyli tak jak powiedziałem też wcześniej, nie utrzymują w dużym skrócie stosunków dyplomatycznych z Tajwanem. I uznają jedynie HRL jako przedstawiciel. Chyba jedynym znaczącym organizmem międzynarodowym, który uznaje formalnie przynajmniej Republikę Chińską, jest Stolica Apostolska ciągle. Tak, jeszcze plus do tego 14 innych państw, ale w dużej mierze są to państwa albo wyspiarskie, Oceanii, albo afrykańskie, albo Ameryki Południowej. I to oczywiście nie w sensie Brazylia czy Argentyna. Więc to tak z tych takich najbardziej, myślę, znanych słuchaczom to rzeczywiście jest Stolica Apostolska, która nadal uznaje Tajwan, jako utrzymuje stosunki dyplomatyczne, co też jest jednym z ciekawszych elementów relacji, jakie w ostatnim czasie dość intensywnie nawiązuje z Chińską Republiką Ludową. I myślę, że oczekiwania Chińskiej Republiki Ludowej, że docelowym efektem tej intensyfikacji kontaktów będzie zerwanie właśnie stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a Tajwanem, to Stolica Apostolska się dementuje obecnie, ale kto wie, za kilkanaście lat nie. I ja osobiście tego bym nie wykluczał, że do tego dojdzie. Oczywiście tutaj dochodzi też kwestia sytuacji Kościoła katolickiego w Chinach. On na Tajwanie działa jednak swobodnie. Jest jedną z ważniejszych religii, która zdaje się tam istnieje. Tak, to jest elementem tych relacji stolicy w Trójkącie, Stolica Apostolska Tajwan, HRL jest tak, jest sytuacja katolików w Chinach kontynentalnych i próba poprawy ich stanu, a przede wszystkim pewne odzyskania kontroli przez Stolicę Apostolską nad tym, co tam się z Kościołem katolickim w Chinach dzieje. Więc to też jest pewien element, ale to chyba nie jest też temat do końca naszej Tak jest. Więc jeśli mogę jeszcze tylko Oczywiście. O tych kwestiach HRL Tajwan i jak to HRL postrzega w tej chwili, to tu jest pewna zmiana, która nie nastąpiła wczoraj, ani nie nawet tydzień temu, ale powiedziałbym, że od roku, dwóch, przynajmniej od czasów, kiedy prezydentką w zasadzie Tajwanu jest pani Tsai Ing-wen, która rozpoczęła w zeszłym roku drugą kadencję na tym stanowisku, jest pewien spór co do tego, bo pomiędzy tymi dwoma podmiotami obowiązuje pewna zasada, przynajmniej obowiązywał ten konsensus 2019 roku, który tak sentencjonalnie brzmi, że obie strony zgodziły się na to, że są jedne Chiny, ale różne są ich interpretacje. Jakby próbując wybrnąć z tej dość schizofrenicznej sytuacji postrzegania przez HRL Tajwanu jako czy wewnętrznej prowincji, a jednocześnie oczywiście niemożności ignorowania sytuacji aktualnej, w której to Tajwan ma wszelkie atrybuty państwa, mimo tego, że HRL tego jego państwowości oczywiście nie może uznać, a wręcz nawet w jednym z ustaw uchwalonych jakby napisała, że dążenie do niepodległości Tajwanu jest jednym z powodów do rozpoczęcia działań zbrojnych, więc ta schizofrenia i ten konsensus jest pewnym próbą wyjścia z tej sytuacji. Był próbą wyjścia z tej sytuacji, ale pani Tsai Ing-wen, jakby, która nie wchodząc już w duże szczegóły, ale ma pewną bazę polityczną właśnie na tym nowym pokoleniu Tajwańczyków, którzy widzą, jaka jest polityka Chińskiej Republiki Ludowej i wewnątrz samych Chin kontynentalnych i wobec Hongkongu. Tak? I widzą, jak ta idea jakiejś, której wcześniej mówiło się o odnosząc ją, wywodząc ją właśnie z Hongkongu, idea jednego państwa, dwóch systemów, która miała być jakimś tam odniesieniem też do Tajwanu, no zbankrutowała w sytuacji Hongkongu. Tak? Znaczy, tego już Hongkongu nie ma. Widzą, jaka jest polityka Chin w Hongkongu. Więc pani Tsai Ing-wen jakby odrzuciła ten konsensus zupełnie. Oczywiście w sposób dyplomatyczny, to jest bardzo zręczna polityczka, pani polityk. I ona tego nie robi na zasadzie radykalnej, bo dobrze wie, że po drugiej stronie ma dość groźnego przeciwnika i zdecydowanego przynajmniej ideologicznie na dużo, dużo różnych rzeczy, które też zresztą się dzieją nawet w tej chwili do pewnego stopnia. Więc jakby, ale formalnie de facto po stronie tajwańskiej nie ma zgody już na ten konsensus. Tak samo jak nie ma zgody na formułę jedno państwo, dwa systemy. I tym troszkę klinczu takim obie strony tkwią w tej chwili. No i to jest to jest też ważny element obecnej sytuacji w tamtym regionie, też w relacji ze Stanami Zjednoczonymi i tak dalej, o czym pewnie też będziemy za chwilę rozmawiać. Jak najbardziej, jeszcze przed krótką przerwą, nim sobie porozmawiam właśnie głównie o Tajwanie, pytanie o to, jak z kolei w tej chwili dyplomatycznie mniej lub bardziej zachowują się władze Chin Ludowych w tej sprawie, skoro są, wiemy jak zachowały się w Hongkongu. Jakie są w tej chwili ich deklaracje wobec Tajwanu? To jest dość mocne zaostrzenie retoryki, bo myślę, że władze Chińskiej Republiki Ludowej też troszeczkę wpadły we własną pułapkę, ideologiczną pułapkę. W momencie, kiedy budują swoją legitymację na pewnym silnym nacjonalizmie, na pewnym retoryce odzyskania ziem utraconych, tak, czyli a przynajmniej stabilizacji sytuacji w regionach ważnych dla Chin, takich jak Hongkong właśnie, ale właśnie jednym z ostatnim jakby terytorium, które Chiny w optyce HRL nie do końca, znaczy to jest znowu wracam do tej schizofrenii, o której mówię. Oczywiście retorycznie, w propagandzie Tajwan jest nieodłączną częścią Chin i Chińskiej Republiki Ludowej i taką pozostania, ale oczywiście formalnie to jest nadal odrębne państwo, więc ta ideologia, ta propaganda próbuje to jakoś pokazać, że jedyną możliwością dla Tajwańczyków, dla władz Tajwanu jest zgoda na postępującą integrację z kontynentem. Tak? Oczywiście na warunkach kontynentu. Oczywiście z drugiej strony nie ma takiej zgody i nie będzie na to zgody, nawet po stronie stronnictw politycznych, które wcześniej były jakoś tam nastawione prochińsko, jak między innymi właśnie Kuomintang, ta partia narodowa, której wcześniej oczywiście założycielem był Chiang Kai-shek. Nawet ona obecnie odrzuca raczej te propozycje chińskie, bo te propozycje są jakby, idą z nimi razem różnego rodzaju prowokacje, które Chińczycy wobec wyspy stosują od dłuższego czasu. Też troszeczkę obliczone w kierunku amerykańskim, ale bezpośrednio oddziaływujące na sytuację na wyspie, to są szereg rodzajów prowokacji w sensie lotniczym, tak, rajdy myśliwców, które zmuszają wyspę do jakby bycia w ciągłym alercie. To jest nieprzestrzeganie reguł lotnictwa cywilnego przez samoloty Chińskiej Republiki Ludowej, które pocieśninę tajwańską traktują jako wody wewnętrzne, czyli jako ten wewnętrzny i nie przestrzegają pewnych zasad związanych z lotnictwem cywilnym, jakby nie traktując Tajwanu odrębnie. No to są różnego rodzaju deklaracje słowne, już nie będę tu mówił o odejściu też trochę od tej retoryki. Wcześniej miało to być pokojowe zjednoczenie. Władze chińskie, ten przymiot pokojowy jakby zawsze towarzyszył temu rzeczownikowi zjednoczenie w retoryce HRL. Od kilku lat tego już nie ma. W ostatniej sesji parlamentu chińskiego, corocznej sesji, też tego nie było w przemówieniu w raporcie szefa rządu. Więc mamy też oczywiście tłumaczenie z wzrostu wydatków na siły zbrojne HRL tym właśnie, że być może będą one potrzebne, żeby ukrócić niepodległościowe zapędy Tajwańczyków. Więc tego typu retoryka, która też wynika trochę z tego, co się dzieje w relacjach między Stanami Zjednoczonymi a Chińską Republiką Ludową, bo tu nie ma co ukrywać, no jest to pewien Tajwan jest to pewnym instrumentem nacisku, który HRL próbuje wykorzystać wobec Amerykanów. Krótka przerwa, ale po niej zaczniemy chyba właśnie od pani prezydent nowego Chiang-kai-sheka tajwańskiego. Bliczę, Marcinie, że sobie chwilkę odpocząłeś. Oczywiście, spróbowałem przynajmniej. Zaczęliśmy mówić o pani prezydent Tajwanu. Tajwan po Chiang Kai-sheku miał ciekawych przywódców. Prawie każdy z nich budził jakieś zainteresowanie, przynajmniej w rejonie Azji. Miał różne koncepcje, wodził się z różnych partii, część była z Kuomintangu, część ze środowisk zupełnie przeciwstawnych. Mówisz, że za panią prezydent stoi to pokolenie już ukształtowane w poczuciu odrębności Tajwanu. Ale czy to pokolenie reprezentuje w jakimś równym stopniu tych wszystkich ludzi, którzy tam w Tajwanie, na Tajwanie mieszkają? Czy tam są potomkowie tych, którzy przyjechali po 49? Potomkowie Tajwańczyków? Może nawet potomkowie ludów tubylczych prześladowanych przez 300 lat? Jak to wygląda? To jest pani prezydent Tsai Ing-wen. Jest troszeczkę, nie wypełniając jej wieku oczywiście, ale to nie jest przedstawicielką najmłodszego pokolenia Tajwańczyków. Czyli polityczka doświadczona. Trochę tak, dość tak. W każdym razie nie jest jakby z tego pokolenia młodego, młodych przywódców, które wyniosła do jakby pewnej władzy tak zwana rewolucja słoneczników, która na Tajwanie parę lat temu się wydarzyła. I która właśnie wiązała się z tym pewnym buntem pokoleniowym młodych ludzi, którzy i w pewnym sensie jakby uważali się nie tyle za Chińczyków, co za Tajwańczyków, ale też by odrzucali troszeczkę te główne tematy tajwańskiej polityki, tak? Czyli zjednoczenie z HRL, tak czy nie, czyli pewne podział między zwolenników Kuomintangu, czyli bardziej tych dużego biznesu i też nastawionego jednak na kontakty z HRL i też dobrze zarabiającego na kontaktach z HRL i pewnej demokratycznej partii postępu, czyli jakby opozycji, pierwszej partii opozycyjnej, która też powstała właśnie po tym, jak Tajwan zaczął się demokratyzować. Więc troszeczkę to pokolenie, to najmłodsze, to, ale już dorosłe, trochę odrzuciło te wszystkie dylematy, jakby skupiając się bardziej na kwestiach progresywnych, na kwestiach związanych z bezrobociem, z jakby z codziennością, a nie z wielką polityką. Troszeczkę oczywiście zauważałem, że te dwie sprawy, jak nie tylko na Tajwanie, się ze sobą jakoś tam wiążą. No ale jakby pani Tsai Ing-wen trochę skorzystała na tym, w tym sensie, że oczywiście jej poprzednicy prowadzili dość charakterystyczną politykę. Jej bezpośredni poprzednik był przedstawicielem Kuomintangu i dość jakby, jeśli chodzi o relacje z HRL, prowadził politykę nastawioną bardziej na współpracę niż na opozycję wobec planów chińskich. Jeszcze poprzedni prezydent, wręcz przeciwnie, Chen Shui-bian, który zresztą dość tragicznie skończył, ale niemalże posunął się do ogłoszenia niepodległości Tajwanu, więc ta historia była dość burzliwa. Ale pani prezydent w każdym razie jakby stoi na stanowisku, po pierwsze, że Tajwan jest, posiada wszelkie atrybuty państwowości, tylko bez ogłoszenia tej państwowości. Tak? Znaczy, zdaję sobie sprawę, że jakby funkcjonuje w określonej rzeczywistości politycznej, która z jednej strony oczywiście nie jest dla niej korzystna, bo jej sąsiad, a w zasadzie nie, no sąsiad na pewno, inne określenia można by tu dyskutować, i jest nastawiony raczej ofensywnie niż ukierunkowany na współpracę. Rzeczywistość międzynarodowa troszeczkę w ostatnim okresie działa na korzyść Tajwanu z różnych powodów, ale i pozycja czy polityka Stanów Zjednoczonych, największego partnera, najważniejszego partnera Tajwanu, też jest chociażby pozytywna, ale też nie jednoznacznie określona, więc ta konieczność pewnej manewrowania pomiędzy różnego rodzaju stanowiskami i możliwością działania w pewnych sytuacjach jest jakby wymagana od pani Tsai Ing-wen. Z całą pewnością próbuje również troszeczkę zmienić gospodarkę, społeczeństwo Tajwanu pod takimi raczej pod kątem progresywnym, nastawionym też na kwestie związane z cyberbezpieczeństwem, z nowoczesną gospodarką. Jest to też państwo, które ma równość małżeńską dla osób wszystkich orientacji seksualnych. Tak. Tak, więc też, bardzo nowoczesne, tak, jak na ten fragment Azji chyba. Tak, i nowoczesne pod względem ideologicznym, czy może nawet ideologia, to źle powiedziane, ale pod względem właśnie równości płci i małżeńskich, natomiast także nowoczesne oczywiście pod względem gospodarczym. I o to właśnie chciałbym Ciebie zapytać. Jakim państwem jest Tajwan? Jak na ten region oczywiście, jeżeli go porównujemy z Koreą Południową, z Japonią. Mieliśmy kiedyś ten mit 20 lat temu, już trochę teraz nieadekwatny, 4 tygrysów. Tygrysów. Mhm. To jest państwo silne gospodarczo, z którym trzeba się w tamtym rejonie liczyć? Czy ono ginie tak trochę w tłumie? Ono ginie troszeczkę, zginęło przynajmniej w tłumie, a bardziej to nie jest tłum, tylko zginęło ze względu na ten wizerunek Chińskiej Republiki Ludowej i jej wzrostu kilkudziesięciu ostatnich lat. Ale zginęło trochę niesłusznie, myślę. To jest bardziej taki wizerunkowe zagubienie niż rzeczywiste, bo jak widzimy w tej chwili, Tajwan ma wiele atutów, których HRL nie ma i też jest jeden z elementów, dla których... Demokracja na przykład. To tak, ale mówimy teraz o gospodarce, bo myślę, że akurat jeśli chodzi o demokrację, to ten element Chińskiej Republiki Ludowej nie przekonuje za bardzo, żeby dążyć do zjednoczenia z wyspą. Na własnych warunkach oczywiście. Natomiast kwestie gospodarcze, zwłaszcza związane z produkcją procesorów na przykład, w którym Tajwan jest wiodącym producentem, firmy tajwańskie, no jak najbardziej pozwoliłyby w dużym stopniu zmniejszyć te problemy związane ze sporem ze Stanami, z sankcjami amerykańskimi i w ogóle z problemem z dostępem do pewnych elementów koniecznych do chińskich, dla planów rozwojowych Chińskiej Republiki Ludowej, więc to jest na pewno ważny element i w tej kwestii Tajwan rzeczywiście ma wiele do powiedzenia światowej gospodarce. To wszystko, troszeczkę o tym wspominałem, już to było bardzo dobrze widać w zeszłym roku w związku z koronawirusem, od którego chyba troszeczkę nie uciekniemy w tej rozmowie. A nie wiem, czy Tajwan też obok chcieli, Korei Południowej miał opinię jednego z najlepiej radzących sobie państw. Tajwan się oczywiście półzłośliwcy, jak mogę to nazwać, Wskazują tutaj oczywiście na fakt, iż jest to wyspa położona w oddaleniu od pewnych skupisk ludności, ale myślę, że to nie jest ważny argument w tej kwestii. Natomiast ważne jest tu pewne podejście i próba po pierwsze zauważenia, że Tajwan jako państwo demokratyczne azjatyckie poradził sobie z tą pandemią dużo lepiej niż stawiana za wzór Chińska Republika Ludowa, państwo całkowicie niedemokratyczne, które rzeczywiście statystycznie notuje całkiem niezłe wyniki. A Tajwan zawdzięcza to głównie właśnie wykorzystaniu elementów demokratycznych, czyli zaufania pewnego społeczeństwa do władzy i na podstawie tego prawidłowej komunikacji i związanej z tym zaufaniem dostosowania się społeczeństwa do pewnych zasad koniecznych do przestrzegania w ramach walki z wirusem. No a ze strony państwa oczywiście daleko posuniętego testowania i izolowania ewentualnych zarażonych. A więc to chyba są te elementy, które są jakby wybijające, jeśli chodzi o tajwańską reakcję. I to jest ten element demokratyczny, ale jest ten też element też gospodarczy, kiedy dużo mówiło się o uzależnieniu świata, tak, od Chińskiej Republiki Ludowej w kontekście wielu elementów, wielu produktów, półproduktów tam produkowanych w fabrykach na terenie HRL i odcięcia właśnie ze względu na pandemię od możliwości dostaw z i do HRL, no to wiele się mówiło o tym, że właśnie Tajwan i jego możliwości produkcyjne mogłyby być jednym z elementów, który mógłby ten HRL zastąpić docelowo w ramach właśnie pewnej dywersyfikacji dostaw, łańcuchów wartości i tak dalej. Pewnego zmniejszenia uzależnienia się jednak i Europy, i Stanów Zjednoczonych, ale myślę, że też bardziej Europy od tej jednak daleko posuniętej zależności od HRL w tym kontekście, tak? Jeśli chodzi o leki, jeśli chodzi o praktycznie wszystkie najważniejsze produkty, czy na przykład właśnie instrumentarium medyczne, sprzęt ochronny i tak dalej, i tak dalej. O trzy państwa chciałem cię teraz zapytać i ich relacje z Tajwanem. O to, jak dalej mocny jest sojusz amerykańsko-tajwański, o to, jak się układają relacje japońsko-tajwańskie, bo to jest też taka trochę rzecz uboczna wobec relacji chińsko-chińskich. I wreszcie trzecia rzecz, jak to jest z relacjami polsko-tajwańskimi? Czy jesteśmy w ogóle dla siebie jakimiś partnerami? To może od Stanów. Zacznijmy od Stanów Zjednoczonych, dobrze, bo to rzeczywiście jest ten partner, na którym Tajwan, nie powiem, że opiera swoje istnienie, bo to byłaby duża przesada, natomiast no, uważa za podstawę w swojej strategii bezpieczeństwa. W Stanach Zjednoczonych prezydent Trump, a w zasadzie może inaczej powiem, pani prezydent Tsai Ing-wen była pierwszym wybranym prezydentem Tajwanu, który odbył rozmowę telefoniczną z prezydentem Trumpem po jego wyborze bodajże na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Co było oczywiście mocno mimo braku stosunków dyplomatycznych. Tak, oczywiście. Mimo braku i mimo oczywiście podkreślania przez Amerykanów polityki jednych Chin w każdej relacji z HRL. To zostało oczywiście mocno protestowane przez Chińską Republikę Ludową. To były zresztą pierwsze tygodnie prezydentury Donalda Trumpa i ten telefon poskutkował lawiną różnego rodzaju zastanowień i koncepcji, co za tym się kryje i czy być może dojdzie do jakiejś znaczącej zmiany politycznej. Nie, oczywiście do tej zmiany nie doszło w tym sensie, że nie mieliśmy odejścia przez Stany Zjednoczone od polityki jednych Chin i te relacje nadal nie zostały nawiązane. Natomiast rzeczywiście i Trump, a teraz prezydent Biden, który to podtrzymał, jakby w związku z tym, co się dzieje w relacjach, czyli rywalizacją, czyli wręcz konfrontacją praktycznie, traktują Tajwan priorytetowo w pewnym sensie, widząc też, że jest to jakby przedmiot pewnych prowokacji chińskich wymierzonych także w Stany Zjednoczone. Pamiętajmy jednakże, że formalnie, jeśli Stany Zjednoczone nie mają obowiązku obrony wyspy, ten obowiązek istniał do 1980 roku, kiedy obie strony obowiązywała umowa międzynarodowa, traktat o wzajemnej obronie, od lat 50. do 80. roku No i oczywiście po nawiązaniu stosunków dyplomatycznych z HRL tego nie ma. Istnieje oczywiście tak zwany Taiwan Relations Act, ale to nie jest umowa międzynarodowa, to jest prawo amerykańskie uchwalone przez Kongres, które nie dotyczy wzajemnej obrony, no, ono dotyczy dostaw uzbrojenia na przykład, ale jest, no, leży już szczebel niżej, więc jeśli chodzi o takie twarde zabezpieczenie dla Tajwanu ze strony Stanów Zjednoczonych w sytuacji, gdyby doszło do konfliktu, to tego nie ma. Ale wydaje mi się, że te polityczne zabezpieczenia są dość mocne. Przede wszystkim chyba jest, Marcinie, zgoda wśród amerykańskiej elity, że Tajwan należy bronić i pokazywać Chinom, że nie mogą go zająć. Tak, to jest jakby zgoda, to jest raz i tu pełna zgoda moja na to, co powiedziałeś, ale dwa, to jest też pewne przeświadczenie, że że przy amerykańskim zainteresowaniu i tej właśnie niezgodzie na chińskie działania, na działania HRL, nie ma możliwości podjęcia przez HRL decyzji o jakiejkolwiek inwazji. Znaczy, że ta inwazja jest możliwa tylko przy bierności Stanów Zjednoczonych. I tego rzeczywiście Chińska Republika Ludowa jest raczej świadoma, że nie może sobie na to pozwolić, nawet gdyby doszło do takiej sytuacji, do takiej okoliczności. Więc to jest raz. Mieliśmy oczywiście próby amerykańskiego też jakby sądowania i badania, jak daleko można się posunąć w tym uznawaniu, nieuznawaniu Tajwanu. Tak? Były zapowiedzi wizyty na przykład amerykańskiej ambasador przy ONZ na wyspie, do której ostatecznie nie doszło. Ale mamy teraz już za nowej administracji Bidena, mamy teraz sygnały o tym, że amerykańscy dyplomaci będą mogli częściej przyjeżdżać na wyspę. Kiedy ostatnio prezydent Tajwanu był w Stanach Zjednoczonych? A tu mnie zastrzeliłeś, nie wiem kiedy był prezydent Tajwanu. Sprawdzimy sobie potem, ale były te wizyty, miały one miejsce, tylko nie miały pewnie charakteru oficjalnego. Ale czy spotykali się prezydenci Tajwanu z prezydentami Stanów Zjednoczonych? To ciekawe. No na pewno się spotykali do lat 80. Tak, prezydent Eisenhower był na wyspie z oficjalną wizytą i tak dalej. To do lat 80. na pewno. Natomiast później nie sądzę, żeby dochodziło nawet do spotkań kurtuazyjnych, ale to musiałbym sprawdzić dokładnie w tej chwili. A Japonia? Chiang Kai-sheka uregulowano pewne kwestie. Jeden z pierwszych premierów już niepodległy od Amerykanów Japonii, który zresztą był ministrem uzbrojenia w rządzie Todzio, był na Tajwanie. Potem te relacje jakoś występowały. Przecież Republika Chińska chyba nawet jest sygnatariuszem traktatu pokojowego z San Francisco, o ile się nie mylę. Tak. To jest ciekawe, bo Japonia jest tu tym elementem, który w jakimś sensie łączy ze sobą HRL i Republikę Chińską. Z oczywistych dość względów, czyli doświadczenia okupacji japońskiej i w ogóle doświadczenia wspólnego wcześniej oczywiście przegranej wojny i tak dalej, historycznego doświadczenia wieloletniego sąsiedztwa uciążliwego, dyplomatycznie rzecz ujmując. Więc no tu rzeczywiście te relacje z Japonią są jakimś elementem spajającym obie strony, ale też do pewnego stopnia, bo myślę, że z tego powodu, jak wygląda dzisiaj polityka HRL wobec regionu i w ogóle w odniesieniu do reszty świata, w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych też. I polityka japońska troszeczkę się zmienia, a w tej całej rzeczywistości i Tajwan w jakimś sensie politycznie, chociaż pewnie nie do końca jakby kulturowo czy historycznie jest w stanie zaakceptować więcej. Nie? Ze strony, znaczy jest w stanie pójść dalej w relacjach z Japonią w tym celu właśnie, żeby wykorzystać to w kontekście relacji tym razem wobec HRL. Więc myślę, że to tak w ten sposób teraz działa. Mamy tu rzeczywiście bardzo ciekawy rozwój sytuacji między samą Chińską Republiką Ludową a Japonią w tej chwili, co myślę daje dużo do myślenia politykom Republiki Chińskiej i na Tajwanie. Bo widać w tej chwili dość duże zaostrzenie stanowiska japońskiego wobec HRL w tych obszarach, w których wcześniej to Japończycy starali się być dość wstrzemięźliwi Właśnie ze względu też na swoje doświadczenia i niezbyt chlubną kartę. Czyli w obszarach tych miękkich, tak, na przykład praw człowieka, dyplomaci chińscy najwyższego szczebla coraz odważniej wypowiadają się w sprawach praw człowieka w HRL, no co jak historycznie dla HRL jest dość łatwe do odrzucenia, ale retorycznie przynajmniej. Ale też wpływa na całą tę dynamikę w regionie, gdzie ten Tajwan, ta ciśnienia tajwańska jest jednym drugim pewnie, jeśli, chociaż może i na równi z regionów zapalnych w tamtym obszarze, razem z Morzem Południowochińskim. A Morze Południowochińskie to też jest ciekawy element, bo mamy tu oczywiście koncepcję obecnie podkreślaną bardziej przez Chińską Republikę Ludową, czyli koncepcję tego, że jest to morze tak naprawdę wewnętrzne Chińskiej Republiki Ludowej i ta koncepcja 9 kresek, która narysowana na mapie praktycznie obejmuje całe Morze Południowochińskie jako przynależne HRL, jakby kompletnie nie wspominając o pretensjach czy prawach nawet przecież Filipin, Wietnamu, Malezji, ale jakby państw tego obszaru. Czy Tajwan jako państwo będące formalnie spadkobiercą Chin w swoim przekonaniu też zgłasza te pretensje? Bo to jest właśnie to chciałem powiedzieć też, że to jest koncepcja, te 9 kresek, to jest pierwotna koncepcja tajwańska Republiki Chińskiej tak naprawdę. To jest jeszcze z początków tej republiki. To jest jak więc tu w tym sensie tak, oba te państwa w tej schizofrenii pewnej tkwiące, ale pewnym politycznej zależności traktują to, przynajmniej traktowały jako pewien, są wspólną pretensję, tak, wspólne roszczenie. Z powodów politycznych Tajwan nie będzie tego podkreślał z całą pewnością. Jakby też no to pewne interesy są ważniejsze od innych, tak, ale też nie będzie się tego wypierał, bo to też jest pewna spuścizna terytorialna, znaczy pewnych rzeczy też polityką Republiki Chińskiej powiedzieć nie wypada i nie można. Więc to tak wygląda. Ciekawe jest też, jeśli chodzi też o relacje jeszcze HRL, Tajwan i tę całą wspominam, bo powtarzałem kilka razy o tej pewnej schizofrenii, tak? To jest też fascynujące nie tylko jak się czyta i słucha polityków HRL mówiących o Tajwanie, tak, i jednocześnie zdających sobie sprawę z odrębności, ale jakby ignorujący tę odrębność, ale także na przykład na lotniskach chińskich, gdzie mamy oczywiście podział zawsze na strefę wylotów krajowych, tak, i strefę wylotów zagranicznych ze względów różnych paszportowych i nie tylko. Podział na każdym lotnisku międzynarodowym taki funkcjonuje, w Chinach również. I gdzie w związku z tą logiką powinien znaleźć się Tajwan? W krajowych. No właśnie, ale nie. Dla Tajwanu stworzono formalnie osobną kategorię razem z Hongkongiem i Macao, która de facto znajduje się w części zagranicznej oczywiście, bo to musi, tak? No bo jakby wiadomo, że formalnie, praktycznie, paszporty są inne dokumenty, no to jest osobne państwo, tylko posiadające wszystkie atrybuty, tylko jakby bez tego Marcin, ostatnie 3 minutki. Czy my dalej utrzymujemy z Tajwanem stosunki jako miasto Warszawa? Nie. Już od 2018 roku utrzymujemy stosunki jako biuro polskie w Tajpej. I tam kierownik tego biura jest formalnie w randze ambasadora w Tajpej. Więc to się zmieniło w 2018 roku. Warszawa straciła ten nazwę na rzecz Polski. Myślę, że co na to władze Chińskiej Republiki Ludowej? Przełknęły to bez jakiegoś większego komentarza. To zresztą jest tendencja dość charakterystyczna w ciągu ostatnich lat, nie dotycząca tylko Polski. To wybacz, nie powiem dokładnie teraz, które państwa powodu tak zrobiły, ale to nie jest tylko Polska, tak, gdy podjęła taką decyzję, żeby odejść od używania nazwy stolicy na rzecz nazwy państwa, w tym nazewnictwie biura w Tajpej. Te relacje są całkiem pozytywne i zwłaszcza w ostatnim okresie się też poprawiły w tym sensie, że rozwijają się. Tak? W 2020 roku podpisaliśmy na przykład z Tajwanem umowę o współpracy w sprawach karnych w zeszłym roku. Więc idzie to w dobrą stronę. Mamy też, to też w kontekście unijnym funkcjonuje całkiem nieźle. I kwestii gospodarczych, tak, umów handlowych między Unią a Tajwanem, które są negocjowane. Więc tutaj te relacje polsko-tajwańskie są na całkiem niezłym poziomie. No, jakiś pozytyw z tego wszystkiego nam tak trochę bardziej nie wychodzi. O ile nie nastąpi jakaś eskalacja, myślę, że ta sytuacja obecna ma szansę się przez kilka lat utrzymać. Oczywiście, tak. Eskalacja jak na razie następuje, jeśli chodzi o możliwość wjazdu części z Europejczyków do Chińskiej Republiki Ludowej, więc być może nie dotyczy to większości naszych słuchaczy, ale gdyby ktoś z Państwa chciał posmakować też troszeczkę tego, czym były Chiny kiedyś przed, nazwijmy to, rewolucją kulturalną, na przykład w HRL. I przed inwazją turystów. Tak, i to polecam no, to Tajwan jako ten punkt docelowy. Mówią tam trochę w innym chińskim, piszą trochę inaczej po chińsku, ale jak ktoś nie zna tego języka, to tym bardziej mu wszystko jedno, a na pewno po angielsku tam się można dogadać. Lepiej niż w niektórych miejscach w Chinach. Tak, zdecydowanie. A tak jak Marcin Przychodniak polecił Państwu wyjazd na Tajwan, ja polecam Marcina Przychodniaka i jego wiedzę o Chinach. Myślę, dziękuję bardzo. Nie, to było szczere. A Państwu, naszemu gościowi bardzo mocno dziękuję i dziękuję bardzo mocno też Państwu za to, że nas słuchali. Kłaniam się bardzo nisko, Łukasz Jasina. Do usłyszenia już we czwartek. 想说来。 谁的期待？